Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Ruhi suyla başladık bugünkü programa. Çünkü bugün 20 Eylül 2015 Ruhi Su'nun 30. ölüm yıl dönümü. Onu 73 yaşında 20 Eylül 1985'te kaybetmiştik. 1912 Van doğumlu Ruhi Su. Yetimhanede büyüdü. Küçük yaşta anne babasını kaybetti ki büyük ihtimal 1915 Kırım'ında öldüler. O yüzden Ermeni kökenli olması Çok büyük bir ihtimal olarak görülüyor Ruiz'un. Daha sonra çok çileli bir hayat ama oldukça şöhretli bir hayat geçirdi. Hayatın sonuna kadar da siyasi görüşlerinin ceremesini çekti diyebiliriz. İşte en son olarak hastalığı sebebiyle yurt dışına çıkamaması da bunlardan bir tanesi. Ama türkülerimizi de eşsiz yorumlayan bir isimdi Ruisu. Şimdi bu programda örnekler dinleyeceğiz onun 30. ölüm yıldönümü sebebiyle. Van yöresinden Ali Paşa ağıtıyla başladık programa. 3 türkü arka arkaya dinliyoruz. Önce Amasya yöresinden Karşıdadır Evleri, arkasından Yozgat yöresinden Bir Çift Turna Gördüm ve son olarak Van yöresinden Sunalar. Karşıdadır evleri, ah Leylim, vah Leylim, emmoğlu, yayılır develeri, emmoğlu, yayılır develeri, emmoğlu, emmoğlu ele benzer, emmoğlu, emmoğlu ele benzer, emmoğlu, boyu fidana benzer, emmoğlu, boyu fidana benzer, emmoğlu. Bağ gel bostana gel, ah Leylim, vah Leylim, emmoğlu, güle gel destana gel, emmoğlu, güle gel destana gel, emmoğlu, emmoğlu ele benzer, emmoğlu, emmoğlu ele benzer, emmoğlu, boyu fidana benzer, emmoğlu, boyu fidana benzer, emmoğlu. Bir çift turna gördüm dur orada dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin turna. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin turnalar. Turnam dertli öttün, derdimi deştin, el vurdun yaremin başını açtın. Eş peşinden ayrıldın, yolun mu şaştı doğru bir katere gidin turnalar. Peşinden ayrıldın, yolun mu şaştı doğru bir katere gidin turnalar. Fazla gitmen bizim köye varınca, selam söyle neşe dosta sorunca. Sağ selamet menziline varınca, benden yâre selam edin turnalar. Sağ selamet menziline varınca, benden yâre selam edin turnalar. Sudan 4 türkü yorumu dinlemiş olduk. Zeybeklere geçeceğiz. Onun da çok güzel zeybek yorumları var, kendisine özgü. Ama onlara geçmeden önce Rui Su'nun en önemli eserlerinden bir tanesini dinleteceğim. Başka bir sanatçıdan dinleteceğim da değişik bir yorumla. Şahsen benim en sevdiğim eseri, birçok kişinin de çok beğendiği Mahsus Mahal Rui Su'nun. Bu şarkıyı günümüzden bir yorumla Serap Yağız'dan dinliyoruz. Suların Uğultusu albümünden, Moğollardan Taner Öngür'ün çok güzel düzenlemesiyle Serap Yağız ve Rui Su'dan Mahsus Mahal. Thank you. Mahsus Mahal Moğollardan Taner Öngür'ün düzenlemesiyle Serap Yaz'dan dinledik. Tekrar Ruhi Su'nun sesine dönebiliriz. Bu sefer Zeybekler dinliyoruz Ruhi Su'dan. Ardı ardı 5 tane Zeybek geliyor şimdi. Önce Yürük Ali, arkasından Kerimoğlu, Çakıcı, Yağmur Yağar ve son olarak Isparta Zeybeği. Zeybekler. Kimileri zeybekler için eski bir halkın kalıntısıdır dedi. Kimileri Selçukluların kurduğu bir örgüttü dedi. Kimileri Osmanlıydı, kimileri de korsandı dedi. Kendilerine sorarsan, bu dağların sahibi kim? Emmi. Yiğit kime derler? Sözünde durana. İnsan bu dünyaya niçin gelir? Ölmek için. Şeytana inanır mısın? Yardımcımızdır derler törelerinde. Böylece arkalarında kimi zaman ürpertici, kimi zaman özendirici, Kuvay Milliyeci, Beratlı, Madalyalı bir sürü söylence bırakıp giden bu adamları bir de türkülerden dinleyelim. Çakıcıya sözüm yok. Şamalı'da Zeybek vuruldu. Yar fidan boylu şarkıcıya sözüm evlerini kapınızda bir tanem. evlerimi. Açsam yüzünü baksam dursa al hançeri kadını. Yürük Ali, Kerimoğlu, Çakıcı, Yağmur Yağar ve Isparta Zeybe'yi bu arka arkaya nefis yorumları Ruhi Su'dan dinledik. Kendisinin bugün 30. ölüm yıl dönümü ve onu dinlemeye devam ediyoruz. Bu sefer bir konser kaydı hem de Sümeyra ile birlikte Dostlar Tiyatrosu'nda verdiği bir konserin kaydından Sümeyra ile beraber 3 türkü seslendiriyor Ruhi Su. Önce Drama Köprüsü, arkasından Bebek ve son olarak Dam Üstünde Çul Serer. Beraber söyleyelim öyleyse. Harmancığın kayaları bebek çan çalıyor mayaları nende nende nende nende pek mi değdi a bebeği bebek kuşun soyaları nende nende nende şimdi bize bırakın bize bırakın şimdi size bir güzel küçük çerez gibi bir güzel türkü söyleyelim. Dam üstünde çul serin. Dam üstünde çul serin, loylu dayar, leyli dayar, loy loy loy. Bilmem bu kimi sever, alelim neyi. de kınarım, nemli de benarım, nemli de nemli. Bunun bir sevdiği var, loylu da yar, leyli de yar, loy loy loy. Günde on çeşit giye, alelim nemli de kınarım, nemli de benarım. Bugün 20 Eylül 2015 Ruhi Su'nun ölümünün 30. yıl dönümüydü ve onu andık. Onun eşsiz sesinden türküler dinledik. Son parçamız yine onun en tanınan eserlerinden bir tanesi. Ancak Gezi direnişinde bu parçanın remixi yapılmıştı. O yorumla dinliyoruz. Bugünkü programın son parçası Ellerinde Pankartlar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ellerinde pankartlar. basar kanlı panza, dert yazar derman yazar. Oh.